каго помню і люблю. Гэтак назвала свае ўспаміны Данута Бічэль, настаўніца, паэтка і першая апякунка гарадзенскага музею Максіма Багдановіча. Слова Дануце Бічэль. Запрасіў мяне на сустрэчу са студэнтамі першага курса філалогіі Мікалай Уладзіміравіч Мікуліч. Ён адзін цяпер мяне зрэдку запрашае ў дзень нараджэння Максіма Багдановіча, 9 снежня. Студэнты так цёпла мяне слухалі, такія добрыя вочы на мяне глядзелі. Выкладчык патлумачыў, што ў гэтым годзе амаль усе першакурснікі з вёсак. Дык дзе цяпер гадуецца Беларусь, спытала я ў прастору. На полі, на хутары, як дрэва, дзе яго не заціскаюць, як кветка ў гародзе, каля сонечнай сцяны. Хутар – абарончы замак. На хутарах раслі паэты, прарокі, калі слова паэт – гэта сінонім слову чалавек. Чалавек, які бачыць сэрцам, які не згубіў нічога, што далі яму продкі, не рассыпаў прасторы пачуцця. На хутарах выраслі нашы самабытныя творцы – Ларыса Геніюш, Крыстына Лялько, Мар'ян Дукса, Артур Цяжкі, Рыгор Сімашкевіч. У 70-80-е гады на нашых хутарах засталіся нашы старыя бацькі. Моладзь уцякла ў горад. А культура Беларусі стваралася там, у вёсцы, дзе ўсё рабілі сваімі рукамі, ткалі, шылі, пелі, дзе знаходзіўся беларускі этнас, які так і не стаў беларускім народам. Моладзь паехала ў горад дабываць прагрэсіўныя веды, вывучаць чужы вопыт. Мала хто з хутаранцаў мог вучыцца на матэматыка, хіміка, а літаратарам мог стаць амаль кожны, таму што мы мелі слова. Аднак у гарадах нам трэба было самім займаць сваё месца працы. У нас мала ў каго былі дзядзькі начальнікамі. Мы вярталіся на хутар, не ў санаторый, каб лячыцца. Так было з хутаранцам Артурам Цяжкім, які працаваў як журналіст, а быў традыцыйным беларускім празаікам пачатку 80-х гадоў. Ён мяняў месцы працы, гарады, развёўся з першай жонкай, любіў дачку, якую яго адабралі. Прыехаў у гародню, бо ажаніўся другі раз. У Лілі была добрая работа і новая кватэра. Прыехаў з Менску, дзе меў працу ў газеце. У Гродзенскую праўду Артура не ўзялі. У Доме народнай творчасці складаў буклеты пра народных майстроў, таксама творчасць. У Артура былі выдадзены дзве кнігі прозы «Сустрэча пасля вясны» і «Пара блакітных дажджоў». У 82-м годзе яго прынялі ў саюз пісьменнікаў. Мы не былі сябрамі, таму што я ўжо пражыла сваё сямейнае жыццё. Муж мой паміраў ад цяжкай хваробы, а Артур толькі пачынаў усё ад пачатку і нанова. У іх нарадзіўся сын Максім. Усіх герояў сваіх аповесцяў Артур таксама называў Максімамі. Ён прыходзіў у дом, дзе я збірала музей Максіма, памаўчаць у гэтых святых сценах. Аляксей Карпюк даручыў мне і цяжкаму укладаць кнігу гродзенскіх аўтараў. Канчатковая яе назва «Краю мой Нёман». Яна выйшла ў 1986 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» у цвёрдых вокладках, як анталогія літаратуры гарадзеншчыны з кароткімі даведкамі, а пра памерлых з ацэнкай іх дзейнасці. Артур уклаў прозу ў гэтым томіку і паспеў перабегчы да памерлых, а я напісала аб ім слова развітання. У гэтым томе ёсць успамін Зоські Вера, старое Гродна, і шмат чаго. У Артура Цяжкага хутар Лылойці на Смаргоншчыне, ад літоўскага Люляць. Гэта быў шляхцянскі хутар. Хата з чыстаю палавінай на два канцы, гаспадарчыя забудовы стаялі асобна. Пасярод надворку студня – вялікі сад. Артураў бацька іграў на мандаліне. Бацькі Юзаф і Юзефа, два старэйшыя браты, перажылі Артура. Генік памёр, Славік жыве ў Гудагаі. Артур памёр на 41-м годзе жыцця 5 красавіка 1984 года у гародні, сваёй смерцю ад сардэчнага прыступа. Перад смерцю ён паехаў у Лылойці на некалькі дзён да маці. Артуру даручылі прыдумаць добрыя біяграфіі двум дрэнным начальнікам, якіх вылучалі на заслужаных дзеячаў мастацтва. Ён ужо так стаміўся ад гэтых непрыемных прыгодаў. Яму так не хацелася ні ваяваць, ні шукаць новую працу. А дзе я знойдзеш у такім горадзе, дзе павязаны кланамі? Змагацца, інтрыгаваць, рабіцца падобнымі да тых, якія цябе правакуюць. Хацелася гадаваць сына, пісаць апавяданні пра чыстае жыццё, як неба над Лылойцямі. Людзі ў гарадах надта хочуць жыць, як усе, апранацца, мець мэблю, машыну, жонку, грошы. Людзі на хутары не маюць такое жадання абавязкова ўсё мець. Яны і так усё маюць. Прастору, спакой, душу. Яны любяць, каб ім не перашкаджалі думаць, каб не вучылі жыць. Людзей з хутара гарадскія людзі не разумеюць, называюць іх ненармальнымі, нязручнымі, яшчэ горш, пасылаюць да псіхіятраў. Артур памёр, калі горад спаў. Максім з мамай спаў у суседнім пакоі. Ён не захацеў выклікаць хуткую, апрануўся, завязаў гальштук, быў надта акуратны. Яго павезлі хаваць да бацькі ў нестанішкі. У эфіры «Радыё Свабода» у цыкле «Сучасныя мемуары» вы слухаеце ўспаміны паэткі Дануты Бічэль. Артур Цяжкі напісаў пра свой хутар надта добрую аповесць «Смутак». Праўда, ў аповесці герой яго Максім прыязджае дадому на пахаванне маці, застаецца дома адзін і ўспамінае сваё жыццё, якое было на хутары. У жыцці наадварот маці Юзефа перажыла малодшага сына на 16 гадоў. Нам, хутаранцам, не было месца на хутарах. Мы іх пакінулі, нашы хутары вынішчылі, нашы дрэўцы на межах карчавалі, пагорачкі раўнялі, нашы продкі пасадзілі прысады, але, аказваецца, яны іх пасадзілі на калгаснай зямлі. Прыехала я да сястры, яна, як сцямнела, бярэ дзярушку і кажа, пайду прынясу саломы на подсілку карове. А, Боже мой, гэта ты ўночы цягаеш салому, як бы крадзеш? Ага, краду на сваёй гаспадарцы, а збожа ім аддаю. Наш хутар за гасцінец – гэта выселкі. Ён не пазначаны ў этнічных слоўніках, нефармальны. Я нарадзілася ў вёсцы Біскупцы. Хату за гасцінцам тата перастаўляў цяплом, калі мне не было году, бо я зімовая. Я сядзела на надворачку і дапамагала тату, а мая душачка расцвітала, як кветка. За гасцінец – гэта некалькі хутароў, але не вёска, бо хаты стаялі кожная на сваёй зямлі, не ўрад, як хацелі, так і стаялі. Гасцінец бег сабе з вёскі Бурносы праз лес, з вёскі Мялёгава праз балота, злучаўся, крыжаваўся, прабягаў каля нас і ўцякаў за могілкі ў далёкія вёскі Мікулічы, Бурдукі, Загаўю. Зямлю тата купіў з аднаго сезону плытагонства на Нёмане. Дзед Вінцук на гаспадарцы пакінуў дзядзьку Мікодыма, вясковага паэта. За вершы ён атрымаў мянушку «Джынджык». Ён складаў гумарыстычныя кароткія вершы па-беларуску. Наша вёска гаварыла толькі па-свойму. Дзядзька Мікодым, як у яго дзедаву гаспадарку ў калгас забралі, сам у калгас не запісаўся. Жыў за гарода не з сотак, сотак яму не далі. Не атрымаў пенсіі з прынцыпу, меў жонку двух сыноў. Дзядзька Яхім пайшоў у прымы на пяцёра сірот. Цётка Марыля пайшла за ўдаўца. Дзядзька Стася жаніўся з шляхцянкай з-пад Ёя, трапіў у армію Краёва, адпрацаваў на шахтах у Казахстане, памёр у Польшчы. Адзін тата жаніўся з мамай па каханні. Мама таксама пасагу не мела. Бабуля Франуся памерла цяжарнай маладой. Мама была нянькай у шыйбаках, з нянек і выйшла замуж. Усю хатнюю работу на хутары захапілі мама і сястра Рэня. То я дапамагала тату, таму не вучылася даіць карову, варыць. Пасвіла кароўку сваю, пасля і цётчыну, і сястры Рэні. Калі яна выйшла замуж, я вучылася ў трэцім класе. Наш хутар – гэта бедны хутар. Хлявок прыстаўлены да хаткі праз сенцы і каморка, да хляўца – паветка. Усё малое, ад рынка не гумно. Гумнішча не было абгароджана плотам, толькі падворак перад хатай. Мы так і не мелі сваёй студні. Гародчык перад вокнамі маленькі, але ў Рэні ён быў надта прыгожы. Півоні, лілеі, боцікі, касачы, шыпшына за плотам, якая лезла ўсюды. Наша Рэня мастачка ад прыроды. Яна стварала хараство ў хаце, прыбірала вокны і абразы выцінанкамі. Адну сукеначку яна ўвесь час аздабляла то карункамі, то гузікамі. Садзіла цыбульку за паветкай, крыху гурочкаў. Буракі ды капусту раслі на полі. Там было такое месца, называлася ямай. Зямля наша была пясчанай, беднай. Ад хаты да гасцінца быў папар, там нічога не сеялі, бо не расло, выганялі карову. Каля самага хутара пачынаўся барок, баравічковы, сунічны. У сярэдзіне 70-х праз наш барок пабудавалі дарогу ў Менск з агародні. У вёсцы яе называюць бам. Яна прылягла заблізка ад нашай хаты, але ўсё ж барок крыху куродуму бярэ на сябе. Засталася адна хата, плот паваліўся, і дзеці яго прыбралі ў паветку. Дрэвы па смерці мамы пачалі высыхаць, мы іх і сухія не пілуем. Ад хаты далекавата, і яны невялікія. На папары растуць тыя самыя кветкі, якія раслі спрадвеку. Армерыя, жудрэц ці барадульнік. Гэта я прачытала ў кнізе, у нас яны безыменныя. Дачка мая Віка, мастачка, пераносіць іх на свае палотны, выходзіць як усмешка неба, як цвет прамення. У роднай хаце сусвет блізка. Выходзіш уночы на надворак і абдымай яго рукамі. Родная хата – гэта не малая радзіма, якраз уся вялікая радзіма. Наша пакінутая татам і мамай хата і цяпер трымае магутную магічную сілу вылечвання за ноч, за паўдня, як прыедзеш, як правядзеш у ёй. Калі я прыязджала ў маладосці з вучобы па экзаменах, у мяне ад вялікае напружвання кружылася галава і леталі ў вачах жоўтыя матылі. Мама мяне адпойвала малаком. Мы былі бедныя матэрыяльна, але багатыя дабрынёю і любоўю. Прырода роднай зямлі дасканаліць прыроду чалавека, супакойвае, скіроўвае яго думкі ў вечнае. У філасофскім разуменні Беларусь – гэта хутар на ўскрайку Еўропы. Чым меней тут прагрэсу, тым болей Беларусі.